de noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Coido que xa temos o outro lado do fío telefónico a seguinte comunicación. Vamos a dar a benvida a nosa correspondente nos Ancares. Moi boa tarde, Fernanda. Boas tardes, que tal? Como estades? Pois aquí pues, no meeting acompañado de Armando e Xosé Lamela dende a Baixa Limia. Claro, estades moi moi modernizados. Bueno, do coronavirus. A tecnicidade dende a radio, pois parece ser que se aproveita. Temos un técnico que axúdanos a que todo eso funcione medibido. Que fai maravillas, foi un impulso. Estamos nun impulso das telecomunicacións esta temporada. Sí, sí. E das sí. Tecnoloxías, non? Máis ben. Agradecerlle moitísimo a Radio Cornellá, precisamente ao noso técnico, que nos facilite esta forma de traballar. Que ao mesmo tempo tamén, pois así, traballamos con sentidiño, non? Exactamente. Bueno, vos estades na radio ou estades desde casa? Estamos desde casa, claro. Entonces Kiko, que é o noso técnico, pois dende a radio que está nos estudios, fai nos posible que esta nosa emisión pois xa é adiante. Sí, sí. Xa, claro, tedes que disculpar, pero claro que a situación é tan distinta aquí que aí, non, que nos máis ou menos nese sentido vivimos pois normalidade prácticamente, non? Claro. Estamos con, por exemplo, no instituto con moitos protocolos. Sí, sí. Pero bueno, que temos normalidade, é dicir, estamos facendo traballo presencial e un pouco costa imaginar que bueno, que en outros lugares a veces pois tedes unha situación que moito máis continúa moi complicada, non? Sí, sí. Complicada e difícil, non? Porque aclimatarse todo isto de verdade que costa, non? Hai que ir facendo todo o posible para que non teñamos problemas, pero a verdade é que nos, non sei, no, a nosa forma de traballar e de actuar pues, sociolóxicamente achegarnos uns aos outros, non? E en este caso, pues, bueno, temos que aguantarnos. Bueno, que ir saindo adiante e eso, pois que cada vez quedará menos, non? Envexamos a vosa liberdade, que tendes moitísima máis, desexamos que non teñades ningún tipo de contaminación. Pero no, bueno, o risco está aí, non? Pero, claro, que quero decir que neste aillamento que estás, porque ao final repercútete, estou gustando moito viaxar, claro. Pois hai moito que non viaxo, bueno. Teño a familia fora e non a vexo, é dicir, repercútete, non? Pero o que é o día a día, pois aquí na vila é máis normal que o que podedes vos vivir. Ainda que estamos cas mascarillas e, bueno, con protocolos e todo eso, pero temos unha tranquilidade relativa dentro de... Eso debía deixar, dimo a min e a Armando, que desde principio de ano te queríamos ir a Galicia para poder veros, por lo menos a mi irmán, a mi familia, e a Armando tamén a súa, e a chegarnos precisamente aí, aos Ancares, para estar contigo, ainda que fora para tomar tan só un café, pero... Pero non pois estes. Claro. Exactamente, e disfrutar con Xosé, que Xosé tamén nos e con algo máis con café aquí. Bueno, claro. A ver, e hai que pasar como mínimo 2 días, Que o faremos seguro. O gallá, sí. Bueno, que te interrumpimos, que ti tiñas preparado unha crónica e ao mesmo tempo, pues, non sei se tes máis ou menos presa para poder atender a otras cosas, yo nos en primer lugar agradecerche que estés con nos. Bien, no. Perfecto todo. Vamos a ver, teño vos hoxe catro, bueno, teño sí, catro protagonistas moi novos, non? Uh-huh. Outro día pois pillamos uns protagonistas adultos, pero xe teño xente nova. Teño pois en primeiro lugar, por exemplo, Ismael Álvarez, un rapaz de Navia de Suarna, de Quintá, chamanlle Ismael de Quintá, que estudou hai pouco no colexio de Navia, que é nova, porque acaba de, con motivo do traballo de fin de máster, pois acaba de recompilar 70 xogos populares de dos Ancares, sí. E fixo unha páxina web, porque o máster é en comunicación e desenvolvemento multimedia. Ele está na Universidade de Burgos, e pois nunha páxina web recolle estes 70 xogos populares dos Ancares. Entón, a mim o que me gustou moito de Ismael é que di que a idea lle xurdeu a partir de, pois, de que dos xogos que facían na escola, no CTI de Navia de Suarna, como recién graduado casi que está, non? Sí. E entón di pois, que lembra un xogo que era Rincatenabo, onde estaban os pequenos no chan, os compañeros e a nai, tiña que ir a separalos, non? Sí. Non sei se... E, bueno, entón, el recopilou xogos e ten unha entrevista publicada esta semana se a buscades no Progreso. Conta que buscou axuda nas asociacións da zona, tanto en Abrente das Nogais como Airiños do Neira, Baralla, bueno. Entón pediulle, pois, conta unha anécdota que pediulle colaboración a Isolina e a Lola, como non podía ser do outro xeito, de Piornedo. De Piornedo, esta asociación que fai a ruta os domingos, que vos falo tantas veces dela, non? Que elas que se puxeron incluso a xogar, a demostrarlle o xogo da cocha, que eu non sei ben en que consiste, porque non tiven ainda acceso a páxina web, penso que ainda quizás non a sacou, porque non a menciona, non, todavía. E entón, bueno, dicíanlle elas, Isolina e Lola, que é un xogo moi de aquí, de Piornedo, non? E destaca Ismael, que di, bueno, o din elas, lógico, pero o normalmente que os xogos populares ou tradicionais moitas veces existen con variantes en outros lugares, non? E di que en outros lugares este xogo da cocha que lle chaman a porca, non? E di que, bueno, que a veces utilizamos o término de xogos autóctonos para referirte a estes xogos, pero eso seno de boa fé, que non son autóctonos, non se consideran, porque os xogos son cultura que viaxa, que se xogan en moitos sitios do mundo, non? Co cal é moi difícil saber en que sitio naceu un xogo. Por iso preferimos chamarles pois, tradicionais, porque se xogan de antes nun lugar, ou populares, porque se xogaban moito, non? Serán xogos que tiñan aceptación. Entón, así, pois felicitar a Ismael de Quintá, por este gran traballo de fin de máster, porque se acordara do colexio de Navia e da súa comarca, non? Grande protagonista, por lo tanto, na nosa conversa de hoxe. Sí, claro. Ustedes sempre digo mismo, bueno, Facebook EDL, que equipo de ENDL, equipo de normalización e dinamización lingüística do colexio de Navia, se poñedes ENDL, pois aí podedes ver xa o enlace á entrevista de Ismael. Non sei se queredes comentar, se non conto vos doutro protagonista novo, de 21 anos. Claro, sí. Bueno, que... en principio, saudar ese traballo, que seguro que aparecerá tamén o Anibá, aparecerá tamén o Salta la Burra, ou tamén o a Chave, e a outros moitísimos que seguro que... E a Villarda. Porque a Villarda non se abogou por aí. Verdad, Armando, moi era... triste. Sí, que ten 70, pois imagina. Claro que sí. Despois, teño a David de Pozo, que con 21 anos, que David tamén foi ese alumno, ainda que de Pozo Cervantes, estudou no colexio de Navia de Suarna, no CPI de Navia de Suarna. Entón, David igual o coñecedes, ou lle pode sonar un pouco os nosos ointes, porque foi pois un dos protagonistas ou actores de O que arde. Entón era un dos brigadistas, que outro brigadista era Álvaro de Basal, e David Basal é aquí un pobo de Cervantes, David de Pozo, tamén de Cervantes, pero da zona máis ben de do Baldo do río Ser, non de Donís. Entón, pois David é tamén noticia, tamén esta semana unha entrevista, neste caso no diario Abo de Galicia, porque pois destacaba que leva dous anos o fronte de da gandeiría familiar en Pozo. Entón, pois David fixe un grado superior de forestais, e di que que lle gusta para ir un día, pero que el pois que sempre que lle tirou o rural e quiso facerse cargo da gandería dos pais, ten en Pozo 50 vacas, extensivo, non de e forma parte desta cooperativa a Carqueixa. Ainda outro día lle fixeron unha entrevista tamén na Televisión de Galicia. Ah, pois non a vi, non tuve ocasión. Por la edad de que conta, non, de quen é, porque pois é un destes dos brigadistas do que arde, non? Cando claro, aquí nos coñecemos a todos os protagonistas do que arde, entonces pois é algo que nos resulta moi pois moi bonito, non? Claro que sí. E aquí David, que é o compañeiro de Álvaro de Basal, fíxate estes tres: Álvaro de Basal, David de Pozo, Ismael de Quintá, que sempre lles gusta poñer ese apelido, ese sobrenome da súa aldea. Moi ben. Entón, os seguintes que tes? Os seguintes, mira, teño pois a miña tamén esa alumna, Ainhoa Fernández, que falaramos o ano pasado dela, que como que fixera un vídeo e con poema de Andrea Valle, non sei se lembra, exaltando a vida tamén rural da muller, con fotografías da loita toda e da importancia, bueno, e todo isto, non? Pois hoxe recibiu unha diputación un agasallo, un recoñecemento pois a esa iniciativa, porque con motivo do Día Internacional da Muller Rural. La mujer entonces, rural, exactamente. Iba a interrumpir precisamente para decir eso, que onte concretamente celebrouse o Día da Muller Rural, ou antonte. Xoves. E entón, pois, nunca mellor ha caído este traballo, non? Sí, pois estuvo moi ben, porque gustou moitísimo, bueno, sobre todo polo emotivo que é o traballo, non? E, bueno, por ver o arraigo que a xente nova ten. Xente nova, exactamente. Hacia esto, non? Eu penso que é o... Despois, bueno, mira, por último, quería felicitar a Xiao Llanes. Que ¿A Xiao? Xiao Llanes. É o neto de Enrique, de Kiko, non? Porque é Enrique Fernández Mont, non? Sí, que acaba de conseguir, pois, o fin de grado na especialidade de piano, cun premio de fin de grado, non? Sí. E, bueno, entón, co esforzo que se supón 10 anos de estudo, que é un estudo paralelo aos estudos que serían reglados, que estivo facendo no colexio, e o esforzo que se supón terse que trasladar ao conservatorio, de aí hai que felicitar tamén a Enrique, porque me consta que era un dos que estivo encima del para leválo, bueno, tanto os dous avós, non? Sí, entón, claro. Pois, bueno, un rapaz que está ahora estudando de CREA segundo de bacharelato e que xa ten un grado pois en piano, non? Tan novo, co esforzo e sacrificio que supón, ademais, co talento e a capacidade que ten Xiao, non? Que é un rapaz moi brillante en un montón de aspectos, non? Ademais, como persoa tamén. Sí, bueno, tenemos que darche unha noticia que ti o mellor non coñeces, porque claro, ou non participaxe no noso programa de neste novo comezo desta tempada de 2020-2021 que necesitamos en Galegos Novais. Bueno, pois agasallounos coa creación dunha grande obra que temos nos, pois, precisamente como sintonía do programa. Sí, Moiñeira dos Dedos. Xa. E cando estuvo no primeiro programa que fixemos en Galegos Novais, pois mandounos unha peza musical que nos aproveitamos precisamente para facer de sintonía. Pois, pues, bueno, despois xa como seguimos co mismo acceso aos, porque esta temporada sí que estiven, bueno, estiven de viaxe esta semana pasada. Como acabamos de empezar, non me deu tempo, porque eu sempre procuro velos en diferido, non? Siguen nos blogs, igual a sí, claro, claro, sí, sí, claro. Igual, igual, todo igual. Muy bien, sí, pues xa, xa, xa o busco. E pois pues eso, parabéns tamén pa Xiao. Claro que sí. Bueno, nos felicitámoslo. Bueno, fixemos unha pequena entrevista tamén. Bueno, dese, sabes por como, por que fixo precisamente esa peciña musical? Foi para agasallarnos os 30 anos de, no, 40 anos de Radio San Boi, 40 anos da nosa entidade de Rosalía de Castro. Ajá, moi ben. E entón, pois eso, mandou unha, o sea, peciña que composta especialmente para pra... Para vos, non? Para... Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Para o programa. Feiticeira, se acaso mando xa despois por WhatsApp para que... Bueno, se está, no, se está no blog, logo o escoito, entero, sí, sí, a sí, entrevista. Sí. Está no blog, pero bueno, como teño nun MP3 tamén te podo mandar. Bueno, que máis cousas nos podes decir? Bueno, o a colleita de setas e castañas está hoxe en boga, ¿verdad? Sí, aquí sabéis que gusta moito das setas, ainda que non son aficionada, pero castañas sí que hai, e bueno, eu as mazás, que é o que máis adoito dar. Sí. Pois este ano non sei como estarán os meus veciños, pero que eu casi ninguna, unha cosa, un ano malísimo para de mazás. Sí. Non sí. Sei como eso, pero consta, dame a impresión de que igual pasou mismo un pouco cos tomates, que fora aquí na zona de Becerreá queimáronse todos. Vale. Todos os que estiven ali, que estiven no confinamento, planta, todos os que puxen fora, vino primeiro de collido. Sí. Por vale. Invernadoiro sí, pero fora, non sei se é pola seca, por non chover. Sí. Por xeadas, eu penso que non houbo, non sei, pero as mazas tamén todas estragadas este ano. Sí, no, este ano hai poucas, as castañas tamén dicen que hai poucas. Pero a posiblemente haberá algún tipo de colleita para poder facer algo de sidra nesa zona. Aquí sabéis que non hai tradición de sidra, o que é unha mágoa. A min gustaríame que houbera tradición, e gustaríame que me gustara a sidra, pero non temos tradición, e a verdad que non me vai. Ai, Dios, es que vou estornudar, Vale, vale. Disculpade, que aquí non algo alérgica. Quería che comentarte que te sigues facendo rutas, non? Bicicleta e demais, que ainda podedes facelas por la zona. Que si ainda sigue aberto o creo que el en Villaquinte, Cervantes, porque Rafa e Macu tiña muitísima ilusión de poder ofrecer precisamente a súa vivenda rural. Pois non o sei, pero porque non, a verdad que non, estes días non tuve coñecemento deles, pero non me si supoño que siguen cos negocios abertos, o rural, o que é o turismo rural e as casas rurais funcionaron moi ben. Bueno, Galicia en xeral e esto, o que son os aloxamentos rurales moi ben, non tiveron foron quizáis o sector do turismo que máis puido salvar o Camiño de Santiago, no? Sí que o acusou moito, pero supoño que sí que siguen aí, se eso lles damos unha volta, porque lembrades que tamén tiñan as xornadas gastronómicas do outono. Sí. Que se facían aquí na zona, e se eso para a semana que ven, pois fago unha investigación a ver como están os aloxamentos rurais de aquí da zona. Moi ben. Bueno, pois xa te incomodamos bastante. Nada, pero pois non me incomodo, non. Eu que tampouco quero é aburrirvos con máis darnos moitas alegrías, precisamente falando de xente nova de aí, que bueno, pois haberá que poñerse ao tanto para poder non somente felicitados, sino tamén estar ao tocarón de todos eses traballos que están facendo, tanto David como Ainhoa, como Ismael, non? Ismael. E o propio Xiao, non? Que ten unha Xiao, Xiao temos da man, non? Quizás a mellor por culpa de Quique, pero sí, a verdade é que merece todo nuestro estímulo y a nuestra admiración, no solamente es por el trabajo que se hace, sino por la juventud que ten. Y a cabeza amueblada que ten. Así, y qué bueno que al final son rapaces todos que estudaron, estudan, teñen estudos xa pues superiores, ¿no? Y así, así pues eles miran atrás, miran a súa comarca, de, o sitio donde naceron. Sí. Sempre un punto de esperanza e de ilusión para porque o despoboamento rural, ¿no? Y para que pueda haber aquí mellores salidas, porque al final cantos máis rapaces novos con formación además estudios todos superiores teñamos, non? Pois penso que é a maneira de que aquí ao final a zona medre. Entón, rapaces, pois gústame todo eso, que son rapaces que académicamente pois estudaron, están estudando, infórmanse e ao mesmo tempo, pois en vez de buscar outros destinos, non? Voltan a cabeza quedanse na terra. Quedanse ou miran polo menos de tela en conta, non? Sí. É moi adiantado, sí, señor. Sí. Sí. Así que eso é moi importante. Vale. Tanto. Moitas gracias. Bueno, unha aperta. Un saúdo. Unha aperta grande. A la primeira semana, non? Sí, xa quedamos así para siempre, non jamás. Vale. Moitas gracias. Venga, despedimos a Fernanda con algo de música que xa nos ten preparada aí, Kiko. Continuamos o noso programa, non? Parece vos esa música que ten preparada, non? Sí, tanto. Aí vamos. Torno la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan. Suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal. El fanático que vende su vida quitando otras. El comienzo de un final que todos algún día tocarán. La bandera sin quitar que ondea a media está. Cosas que están, cosas que dan, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar. Sin cuatro pulsis, Efa Ema, sintonizas Radio.